Я ўсім так спрытна пусціў чутку, што пад поўдзень у куранях не было такога чалавека, які б не ведаў, што маслак, жывы і дужы, аб'явіўся зноў, і што ў любы зручны момант можа апынуцца тварам у твар. Ведалі ў куранях, што маслак зноў не адзін, а з бандаю, аб сіле якой хадзілі самыя розныя чуткі. Адны казалі, што ў ёй паўтара дзесятка, другія, што больш за сотню бандытаў. У тым, што маслак і праўда аб'явіўся, амаль ніхто не сумняваўся. Вельмі ж добра помніўся ён усім з нядаўняга, калі яго таксама не ўсе бачылі, але ўсе адчувалі. Да таго ж цяпер называлі сёлы, каля якіх ён быў, і людзей, якія натыкаліся на яго, прычым расказвалі да драбніц аб акалічнасцях гэтых сустрэч. Задоўга да паўдня чутка з сарокаю вярнулася назад у глушакову хату. «Жывы!» — сказала са здзіўленнем загадкава сарока. «Не бярэ ні хвароба, ні згуба, не зламала яму хоць бы зуба!» Глушак прасіпела абыякава. «Пра што я то ты?» «Век не ўгадаць, не знаючы! Тьфу!» Глушак нават пакрыўдзіўся. «Знайшла з кім дурець! Я табе смаркач які, чтоб у загадкі гуляць!» «Век не ўгадаў бы, каб і хацеў!» «Угадаў бы, не ўгадаў! А не для мяне я тае глупство!» «Глупство? Это ён глупство?» Сарока таямніча важна памаўчала. «Маслак? Што?» У глушака вочы палезлі на лоб, так уразіўся чалавек. Перахрысціўся ад страху, не паверыў. «Ты што пляцеш?» «От, як перад Богам!» — паклялася сарока. «Брэшаш! Праўда чыстая!» Глушак аж аб'ехаў на канапу. Так разгубіўся. Пашкадаваў ад душы. Выкруціўся ваўкарэзіна. Кінуўшы вострым вокам на сароку, падумаў, што скора паўсяла будзе ведаць, як ён уразіўся, і напалохаўся. Злосна папракнуў: «Чо ж звоніш так, галава? Шчэ смешкі строіць. А табе чаго баяцца?» Лісліва супакоіла сарока. «Ты ў чым-небудзь перад ім вінаваты?» «А то не. Не кляў яго гада. Дык каб не вінаваты быў, хіба ён пытацца стане, вінаваты ці не?» «Пытацца не будзе. Сам знае, які Ігнат вінават. Чуў, кажуць, пра Міканорчыка і пра другіх, наказываў, кеп ждалі. От, мабуць, грыбок трасецца. Ён, маслак, я ты, калі сказаў, што прыйдзе, то няхай хоць зямля праваліцца, ён аб'явіцца». «Зноў гайсаць стане поцемку пад вокнамі, ваўкарэзіна!» Глушак схамянуўся, трывожна агледзеўся. «Трэба ж такую хваробу на нашу галаву, і не кажы», — падтрымала сарока. Сапсаваўся настрой у глушака. Так сапсаваўся, што не мог з сабой саўладаць, нездаволена папракнуў сароку. От жа прыперла на віну, як нябожчыка прыцягла. Хмурны, нездаволены і развітаўся, нават і не памкнуўся пачаставаць чым-небудзь, па ўсім было відаць, збіла з тропу, устрывожыла чалавека. Толькі калі сарока сышла з вачэй, глушак даў волю радасці, цешыўся Яўхімам. «Маладзец, адно слово, маладзец! Бацькава насенне!» У радасці зацяплела надзея. «Цяпер, можа, астынуць тыя ўпарадкавацелі!» З такім настроем весялей было порацца ў гумне, на прыгуменні. Трывога, праўда, не прападала. Не мог не бачыць, што ўсё ўперадзе тоне яшчэ ў неўпэўнасці, якая невядома, як павернецца. Усярэдзіне нядобра ныла, але хоць спакою і не было, не было і ранейшай бездапаможнасці. Жыла, падбадзёрвала душу прасветлінка надзея, чуючы пра маслака, можа, не асмеляцца, пабаяцца на ражон перціся. Можа, і васпаваты гэты абвяне адумаецца, як-ніяк Нікому няма ахвоты лішне рызыкаваць галавою, а не адумаецца ён, дык другія асцерагуцца, усё роўна яму аднаму разгарнуцца не будзе як. Всё ж трывожнасць тачыла душу. Хацелася штосьці рабіць, чыніць штосьці такое, каб пагроза бяды адышла, прапала зусім. Пачуў, як цупае за двума гумнамі цэп у зайчыкавым гумне, пацягнуўся на гэтае цупанне, малаціў сам зайчык. Пад латанай сарочкай хадзілі худыя рухавыя лапаткі, біч цэпа то пабліскваючы лёгка ўскідваўся, то лажыўся на снапы. Глушак тхарынымі вострымі вочкамі акінуў амаль пустыя застаронкі, адзначыў на всякі выпадак: канчае малаціць. Мігам успомніў, колькі зайчык звёз вазоў, падумаў: больш як да каляд на сваім яму не пратрымацца. Памагай Бог, прасіпеў, улучыўшы момант. Зайчык апусціўся, пазірнуўся: і вам таго ж. Ён павесіў цэп на сучок сахі, пачухаў за спінаю, сеў на сценку за старонка. Памагае ён ліху яму не ў папад. Няма таго, щоб жытам памагці, дак ён адно дзяцей падбаўляе. Глушак перахрысціўся, папракнуў строга: грэх казаць такое, а калі ж праўда? У зайчыка была, як казалі, поўная хата дзяцей. Сам зайчык, калі пыталіся, колькі ў яго іх, жартаваў, што ніяк падлічыць не можа. Лічыў, лічыў, ды і збіўся. Адны на свет паяўляецца, другіх Бог забірае. Глушак і праўда добра не ведаў, колькі ў зайчыка дзяцей, ці то 8, ці то 9, ды чацвёра ці пяцёра на могілках. «Чутно, жонка зноў скора рассыплецца», – сказаў глушак, які даўно прыкмеціў, што зайчыха цяжарная. «Скора, да кеп чорт лысаго, зразу двума не стрэліла, нешта ж тоўстая, як Дзенісава калода». «Двума, дак двума, не з хаты, а ў хату. Прыбутак», – паспрабаваў пажартаваць глушак, – «прыбутак». Є то такі прыбутак, што ўсё дай ды дай. З гэтым прыбуткам бяры торбу ды в старцы ідзі. Пачухаўся зноў, папракнуў: няма таго, кеп хлебам урадзіць, дак падкінуў шчэ аднаго. Ну, слепаваты ён на старасці, мабуць, не бачыць, што трэба рабіць. Глушак строга пакруціў галавою: от ён і карае, пэўна, цябе за такія твае гаворкі. Ён Бог таксама не любіць, калі не шануюць. Сам сатварыў такога мяне, сам і не любіць. Зайчыку, відаць, хацелася падражніцца з глушаком. Я хіба вінаваты, што ён такі язык мне ўдзяліў? Язык языком. А на што галаву ён на плечы даў? Каб думаць, што да чаго. А не мянціць я тым языком всякае глупство. Глушак добра помніў, што прыйшоў сюды не лаяцца, сказаў мірна: на хрысціны пазавеш? Як ахвота є, так хоць хросным. Зайчык засмяяўся, думаў, падкалоў старога, але той прасіпеў простыя кроўны: можна і хросным. Зайчык жвава зірнуў. Глушак не жартаваў. Грэза ўлавіў, што ў гэтай нечаканай згодзе нешта тоіцца, але й выгляду не падаў. Схаваў здагадку за жартам: а хросную пад пару папрашу, маладую, ядраную. Старыя для маладой. Эй, я то шчэ паглядзець трэба. Глушак перавёў гаворку на іншы лад. Забул ты нешто дарогу ў маю хату. Забуў, зайчык падумаў, не памыліўся. Штосьці плясці намерыўся стары павук, сказаў весела: у сваю хату, і то іншы раз дарогу забываю, як вып'ю. Зайчык, як і многія куранёўцы, выпіць, пагуляць любіў. Глушак весела ў лад зайчыку папрасіў: заходь, пасядзім, сказаць, пагамонім. Дык можна і пагаманіць, калі будзе на што паглядзець. Можа, выкапаю якую слязіну. Увечары зайчык сядзеў у поцемку ў глушаковай хаце пад выпілы, чвякаў салёнымі гуркамі, всё ніяк не мог даўмецца, на што спатрэбіўся хітраму старому. Глушак таксама не вельмі цвярозы скардзіўся, і ў мяне я ты год сказаць, не ўрода, пустое вырасло, так, толькі салома на выгляд, а калосся пустое. Не кажыце, дядько Халімон, кеп, у мяне такое вырасло, як у вас, дак я і вуз бы не дуў, боў бы самому каралю кум. Не ўрода, пустое, як перад Богам кажу. Глушак падсунуўся бліжэй да зайчыка, паклаў руку на плячо яму. Аля, калі на тое і ты, Іван, сказаць, не вельмі бядуй, калі што якое чым-небудзь паддзержу. Не знаю, як і дзякуваць за вашу ласку, а няма чаго дзякуваць. Я добрай душы паддзержую, калі ты мяне паддзержуеш. Дак і я цябе паддзержую. Хто мне прыяе, таму і я ўсёй душой. Змушаны беднасцю хітраваць, кемлівы ад прыроды, зайчык адразу пачуў, што размова вось-вось падыдзе да той мясцінкі, дзе схавана тайна. Ён насцярожыўся, падрыхтаваўся, каб не схібіць, не пралічыцца. Я к вам, дзядзько, і сам заўсёды, можна сказаць, з дарагой душою. От жа і я, Іванку, от калі на тое хоць цяпер. Возьмі кавалкі два сала, кеб борщ ці бульон, які закрасіць, а то ж, мабуть, няма ўже свайго. Дзе там? Ой, закалоў вясной парася, скацяня ростам. Дак я гледзяцца не ўправіўся, з-пад рук маіх пахапалі, як гайня якая ірвалі. Неведама, сказаць, галодная дзетва. Глушак патупаў у каморку, вынес сала, паклаў перад зайчыкам на стол. Вазьмі от пакуль што, а там будзем бачыць. Як вам і дзякуваць не знаю, кеп я багаты быў, кароль які, то аддаў бы за вашу дабрату ўсё царства. Не трэба мне нічога. Ужо не таіўся, паскардзіўся. І тое, што є, некаторым вочы коля. Прымелі б сказаць, з'елі б. Є такія, што б далі волю, горло паперагрызалі б адзін аднаму. Зайчык ўжо ведаў, што трывожыла старога. То ж є тае, ліху яму, земляное ўпарадкаванне выдумалі. З пагардай плюнуў. Трэба яно тут, як сабаку, рогі ці карове чобаты. От няма чаго рабіць некаму. Выгуляцца на гарадской волі з якой вымаляванай, пытляванай маладзіцай пад руку пад'есць булак колькі хоча, дык ён і выдумдае. Ай, цёмнае наша балото і рада. Нашым абы злосць пагнаць на кім-небудзь. Ён гаварыў амаль шчыра. Сала ж было проста перад вачыма, паддавала ахвоты. А што гаварыў не тое, што нядаўна думаў, не сваё, што гэта не толькі не турбавала, але нібы і не заўважалася самому. Хіба ж першы раз рабіў ён другому даспадобы. Глушак ухапіўся за зачэпку. Я то ж, кажуць, уже абмералі ўсіх і сход сабіраюцца сазваць. А толку, дядько, з гэтага сходу? Не кажы, Іванко. Начальство нібыту будзе нейкае, і як усе выступяць да скажуць рабіць перадзел, дак і зробяць. Перарэжуць всю зямлю зноў. Є то ще дядько Віламі по воді писано. Чум, може, що кажуть? Маслак об'явився. Не вельми то кожний. І осмеліться вилазить, бо як маслак возьме ди заявиться. Бояться тепер того маслака. Як я сказать, вужа якого, теперішнім часом є такі, що ні Бог, ні чорт йому ні почом. Зайчик скемів, до чого хіліть старий, а калі на тоя, дядько, так я самий перший вийду к столу, к самому начальству і заявлю просто в очі, не мутіть воду, не тривожте людей і їдьте собі назад по-доброму покуль. Смілий ми все, Іванко, позволю, а як прийдеться до діла, так і язик нібито присихає. У кого присихає? А у кого і ні. У мене, дядько, такого ще не було. Я не тоє, що криворотому. Кому хочеш, не побоюся правду врезать. По тим, як охмелелий гарячий зайчик говорив, було видно, не попусту хвалиться. Не побоїться ні перед ким, але глушак не повірив. Наливаючи чарку, сказав, як хвальку. «Дай Бог, чутає, бачить!» Зайчик загорився ще більш. «А й убачиться, калі на тоє пайшло!» Йон рашуче перакулів чарку. Калі зайчик, тримаючи під пахай загорнуте у латку сала, зачапившися плячом за слуп, вибрався з двора, глушак ще довго не ложився спать. Чуючи, як його трохи водять від горелки, стояв перед образами, глядів у темний кут, шептав молитви. Шепт його не в час перебило собаче виття. І він познав, що ви є сліпи, подумав, що мусить почув вовков на болоті. Собака вив амаль без упинку, і глушак збивався. Виття спляталося з молитвой, наганяло сум. Гети сум застався і після молитви. Калі накинувши кажушок, витягнувся на холод к свірну. Собака перестав вить, почав скуголячи, бразгаючи ланцугом, тертіся об ноги. Ні тут, каля свірна, ні з ганка. Глушак не вбачив, не вчув темри. Нічого подозроного. Тихо, пусто було й у боку болота, і старий подумав про собаку. З нуди, мабуть, вив. Глушак вернувся в хату. Лег побач з жонкою, але почув, що заснення хутко, сон не брав. Було клопотно. А тут ще в темри на двори знов тягуче, як по небожчику, завив собака, як кошалєв вовка Резіна. Під гетеє виття йшли, крутіліся в неспокойній глушаковій голові думки. Хоч і вірив, що зайчик може справдіть обіцяння, тривога все ж не одиходила. Небагато толку от той зайчикової подмоги. Пролінтаріят то пролінтаріят є ти, зайчик. А от кеп начальство поддержало, то совсім іначе й повернулося пусьом. Думка про то, як добиться заступництва начальства, упарто зирчала всередині, вередила душу, давно думав про гета, але стримлювала звиклая осторожливость. З начальством не тоє, що з зайчиком. Там, поспішавшися, не тільки насмішить людей, але й загубить все недовго. Да і прикрості якої набить. Тому і кружив, як коршак, що вибрав небезпечну здобичу, і так, і гетак виглядував, вилічував, вимірковував. Давно подвучив я в хімика, познайомився ближей, убився в приятелі криворотом у сельсовета. сам, можна сказаць, амаль што влез у кампанію. Ужо тры разы, як крывароты заходзіў, спрабаваў моц яго глушаковскай гарэлкі, падвесялел і ляпаў, як таварыша Яўхіма па плячы, ды і з ім, са старым глушаком, трымаўся бы, нібы са сваім чалавекам. Нават спьяну абняў адзін раз. Змалацілі яму за нішто жыта, цягалі малатарню, чорт ведае куды, цераз такую пагібель па багне, можна сказаць. І сала тарбіну жонцы ўручылі. Ён сам, праўда, зрабіў выгляд, нібы ведаць не ведае, але ж быць не можа. Каб жанчына ўцярпела, не пераказала. І ўсё-такі пэўнасці цвёрдай на яго падтрымку няма. І не толькі пэўнасці такой няма, але і чорт яго ведае, што ён потым яшчэ можа выкінуць. Нават як падступіцца да яго, каб намякнуць. Закінуць слова, і то думаць гадаць трэба. Старому ўспаміналася, як крыварот і п'яны ў дым хваліўся Яўхіму. «Ты, глушак, не думай, што калі я п'ю, то і розум прапіваю. У жызні такога не было, чтоб я прапіваў галаву з-за гэтай паскуды. Не было. Я, глушак, п'ю, а сам увесь час кумекаю. Што да чаго? Увесь час не страчваю розуму. На маёй рабоце розуму страчваць не можна. Мне не тое, што другому выпіў, ну і выпіў. Можаш хоць пад плотам валяцца. Я выбраны чалавек, уласць. Голову павінен дзяржаць прамо і чуць увесь час, што да чаго». Крывароты ўзяў Яўхіма за сарочку, падсунуў да яго чырвоны твар. «Я от сяджу з табой, глушак, п'ю, і ты мне, таварыш, першы таварыш, а калі я на рабоце, ты мне все адно, што не знаёмы, я цябе знаць не знаю, ты мне такі самы, як кожны другі. Што ты, глушак, што другі? Мне ўсё адно, бо я выбраны. Уласць, а уласць савецкая да ўсіх роўная. І я то не тое, што пры цары было. Цяпер што багаты, што бедны, што брат, што сват, все аднакія, і я да ўсіх аднакі, да ўсіх па закону». І праўда, чуў ад людзей стары глушак, ні свату, ні брату палёгкі ніякай крывароты не даваў. Гэта і непакоіла старога, стрымлівала дабівацца якой-небудзь падтрымкі ад непадступнага знаёмага. Але выбару не было, ісці больш не было да каго. А тут надзея, хоць і непэўная, ўсё ж жыла, звала паспрабаваць. Чуў душою, што самому і патыкацца да крываротага няма чаго. Калі можна хоць драбніцы якой дабіцца, то толькі аднаму Яўхіму, папросту, па-прыяцельску. Таму і не лажыўся, чакаў сына, калі Яўхім згаладалы, прагавіты, накінуўся на хлеб, на халодны борщ прасіпеў. «Ты ўжо прасіў крываротаго на вяселле?» Яўхім, жуючы, выціснуў: «Не, дак, можа б, заўтра схадзіў ды сказаў, управлюся, ці заўтра, ці паслязаўтра, ўсё адно, лепей заўтра». Стары памаўчаў, перш чым прыступіць да галоўнага. «Як будзеш гаварыць, то, можа б, закінуў слова пра землю?» Яўхім не адказаў, жаваў параўнейшаму, але стары чуў, што словы яго не прапусціў міма ўвагі, думае: «Скажы яму, як і што, пра абмеры, што чутно абрэзаць хочуць, і выведай, ці не памог бы ён. Чорта лысага даб'ешся ў яго, ўсё адно папробаваць трэба. А то ж ад гэтай васпаватай заразы ратунку ніякага. З'есць, як маўчаць будзем. Усяго не з'есць, укусіць можа укусіць, а там падавіцца. Можа і з'есці, у гэтага зубы здаровыя і зяпа шырокая, абламаць можна, калі вельмі ашчэрыцца. Не вельмі то абломіш, не на тое ідзе, абломім, запэўніў Яўхім, і старому трохі палягчэла на душы, хоць ведаў цану сынавым словам, як бы паверыў, хапіўся за падмогу. А ты ўсё-такі схадзі да гэтага, сказаў напаследак, залазячы пад коўдру. Схаджу. Як і абяцаў, глушак малодшы на другі дзень выправіўся ў сельсавет. Стары ледзь дачакаўся, калі ён вернецца, што б не рабіў, думкі кружылі каля Яўхіма, то няпэўна недаверліва спадзяваўся, то весь аддаваўся неспакой. Ну, што? Кінуў Яўхіму, ледзь той ступіў на двор. «Прыйдзе», – сказаў. Па тым, як прамовіў сын, як нядобра павёў позіркам, стараючыся не сустракацца з яго вачыма, стары глушак усё зразумеў. Але такая вялікая, неадольная была трывога за зямлю, што не вытрываў, што пра абрэзку. «Нічого. Всё-такі сказаў што-небудзь». Сказаў, што? Што трэба, тое і зробім. І пасля на вяселле прысунецца. Прыйдзе. Папрасілі ж? Папрасілі. Стары корч мацюкнуўся.